zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. Jan Krzysztof Ardanowski i Zbigniew Giżyński powalczą o zwycięstwo z listy PiS-u w Toruniu. Na liście wyborczej Trzeciej Drogi w Warszawie Ryszard Petru, a w Gdyni Artur Dziambor. Wypadek z udziałem minister zdrowia w Wielkopolsce. Katarzyna Sójka potrąciła rowerzysta na przejściu dla pieszych. 25 lat temu rozpoczęli pracę na Węgrzech. Polscy księża salwatorianie świętują jubileusz. Krzysztof Szczucki, Joanna Borowiak i Zbigniew Giżyński to pierwsza trójka listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim. Kandydatów zaprezentowano podczas konferencji w Toruniu. Profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, mówił, że czuje dumę i satysfakcję, że może stać na czele toruńskiej listy. To jest, proszę Państwa, lista ludzi, którzy idą w województwie kujawsko-pomorskim w okręgu numer 5 po zwycięstwo, bo Prawo i Sprawiedliwość w okręgu numer 5 zwycięży, Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w całej Polsce i my będziemy o to razem wspólnie, dzielnie walczyć. Wszyscy tutaj reprezentujemy różne wrażliwości, różne środowiska. Łączy nas przywiązanie do programu Prawa i Sprawiedliwości. Dziś Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało swoje listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru, jeden z byłych liderów Konfederacji Artur Dziambor zasilą listy wyborcze Trzeciej Drogi. Poinformował o tym Szymon Hołownia z Polski 2050, wchodzącej wraz z PSL-em w skład Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Hołownia mówił, że Ryszard Petru startuje jako kandydat jego ugrupowania, a Artur Dziambor PSL. Dodał, że transfery mają pomóc Trzeciej Drodze zawalczyć o konkretnych wyborców. To wspólną sprawą jest dziś zbudowanie silnej Trzeciej Drogi, która będzie w stanie, tak jak to przed chwilą powiedział Ryszard Petru, przyciągnąć wyborców Konfederacji, czy potencjalnych wyborców Konfederacji z różnych stron, ale też zawalczyć o te 10 milionów Polaków, którzy w polityce nie widzą już dla siebie nadziei. Artur Dziambor reprezentował w Konfederacji frakcję wolnościową, skupioną na gospodarce. Utworzył koło poselskie Wolnościowcy z Dobromirem Sośnierzem. We wsi Lutogniew w województwie wielkopolskim samochód potrącił rowerzysta na przejściu dla pieszych. Autem, jak informuje Polska Agencja Prasowa, kierowała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Zdarzenie miało miejsce po godzinie 13. Andrzej Borowiak z policji w Poznaniu przekazał PAP, że do wypadku doszło w obrębie skrzyżowania, kiedy rowerzysta zjechał ze ścieżki rowerowej na przejście dla pieszych. Został zabrany do szpitala. Policja zakwalifikowała sprawę jako wypadek. Niemal dokładnie 25 lat temu posługę na Węgrzech rozpoczęli księża z polskiej prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Polscy księża salwatorianie zrośli się z węgierskim katolicyzmem, ale udaje im się również przemycić sporo polskich tradycji. Dziś obchodzą jubileusz, na który przybyły władze zakonu z Rzymu, prowincji z Polski i miejscowy biskup. Polscy salwatorianie pracują na Węgrzech od ćwierć wieku w ponad 10 parafiach diecezji w Vác pod Budapesztem. Choć częściowo starają się wypełnić lukę, jaka powstała w tutejszej wspólnocie kościoła katolickiego po latach komunizmu. Na Węgrzech jest coraz więcej pustych parafii i biskup jak tylko widzi, że są ludzie, którzy chętnie pomogą, no to od razu daje miejsce do pracy. Mówi przełożony salwatorian na Węgrzech ksiądz Krzysztof Miklusiak. Bracia zakonni pracują jako zwykli księża w węgierskich parafiach. Często wprowadzają też polskie zwyczaje, jak pielgrzymki do Częstochowy, święcenie pokarmów na Wielkanoc czy pochód Trzech Króli. Polska prowincja Salwatorian, do której należą także Węgry, stanowi 1/3 tego zakonu. Chociaż trzeba powiedzieć, że już założyciel widział zgromadzenie jako zgromadzenie uniwersalne, w którym spotykają się ludzie z różnych narodów, z różnych miejsc. Powiedział ksiądz Adam Teneta, wikariusz generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Na Węgrzech działają też siostry z bliźniaczego zakonu salwatorianek. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10 minut po 22 tutaj niezmienne. Dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj w audycji Szkolne Wspomnienia. Czasy, gdy na przykład atrament się w torniszcze rozlał i to naprawdę nie było nic fajnego. A tak na marginesie też ortografia. Tu jeszcze ciekawostkę, bo ja mam na imię Łukasz i pani podstawówce wywołała kolegę do tablicy, żeby napisał na tablicy imię Łukasz. Napisał U-K-A-I-R-Z na końcu jeszcze. No i brawo. 227 trójek to jeszcze lekcja geografii. Kiedyś nauczyciel zabrał na geografii kolegę i mówi: Piotruś, powiedz mi do tablicy, do mapy, pokaż nam stolicę Peru. On tak stoi i mówi: no nie ma. A facet mówi: super Piotruś, no Lima, siadaj piątka. Jak słychać, dobrze słychać. Program trzeci, Departament Rytmu. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski, Trójka Polskie Radio. Let's get loud.

słyszysz to nie raz. Tam gdzie ja, tam i ty, na pamięć już to znasz. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny. Słuchajcie, że to niezmiennie Departament Rytmu w programie trzecim. 24 minuty do 23. Jeżeli chodzi o szkołę, to też warto wspomnieć o szkolnym obuwiu w podstawówce, bo filmy z Bruce'em Lee były wtedy jakże popularne. To do szkoły takie wejście w smoka w tak zwanych czarnych szaolinkach. Ja nawet miałem sztruksowe. Szkoła średnia zdecydowanie klapki na rzepy Kubota na przykład. I jeszcze ten zapach świeżo wypastowanego PCV. 227 trójek, ale można też na przykład o tych filmowych nauczycielach przypominają się takie obrazy jak chociażby Absolwent czy Matrix. A właśnie, Keanu Reeves ma dzisiaj urodziny, uczeń Morfeusza. No i oczywiście ten główny nauczyciel dla naszego pokolenia, tak w okolicach 50 lat, Yoda. Tymczasem Konga w trójce. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Conga beat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. biegnie, no a jak? Od lat! Pani wie? Ja nieźle trzymam cię. Trzymam się. Szyk i styl, bez tego nie mam mnie. Pani tu podetnie, a tu zostawi tak. Z tyłu ma być dywan, a z przodu szybki brak. Zrobić jak się patrzy, bo wiec zbliża się. Właśnie tu, tu, tu, niech pani zi na własne oczy. Niech to! Jak w lustro patrzy się, patrzy się. Modę znam, katanę z dżinsu mam. Tak, dobry gust, z tym człowiek rodzi się. Rodzi się. Jeśli dres, to paski musi mieć. Pani wie, że wczoraj wraz z małżonką kupił go. Mamy takie same, nie wiadomo kto jest kto. Brat to zawsze lubił, ciupnie siaki sam jak ja. Bo pani wie, nie pani ślina tylko nie tu. Długo z tyłu. W szkole byli tacy koledzy, sam początek lat 90. Pseudonim jednego z takowych dżentelmenów, człowiek zwany Koniem. Departament Rytmu w programie trzecim, no można śmiało powiedzieć Szkoła Życia, 227 trójek. To jest psikus, który ja osobiście jako nauczyciel namierzyłam. Weszłam kiedyś do klasy, normalnie klasy były zamykane, ale zdarzało się, że nauczyciele zapomnieli, a zostawiali dziennik, nie wylogowując się. I wchodzę sobie do klasy, szukam na pulpicie ikony dziennika elektronicznego, nie ma. Przeglądam się bliżej, patrzę, no jest coś takiego, ale to się nie nazywa dziennik elektroniczny. To się nazywa księga zła. Uczniowie zmienili nazwę. To pewnie pomysł jakiegoś szatana z siódmej klasy. 10 minut do 23, za 10 minut serwis trójki, program trzeci. Po prostu słychać więcej. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten rać. Chcą już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa. Za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szpi się nam w oczach, więc pij.